Laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia. Jest niedziela, 14 marca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po zejściu lawiny w Białym Jarze geoplowcy sprawdzają, czy nikt nie został przysypany. Coraz więcej nowych zakażeń koronawirusem i coraz więcej zajętych łóżek w szpitalach. Jeszcze przed wakacjami Unia Europejska chce wprowadzić tak zwany zielony paszport. Na początek karkonosze. Zeszła lawina w Białym Jarze w Karpaczu. Akcja lawinowa trwa. Jak mówi Polskiemu Radiu dyżurny karkonoskiego GoPro Piotr Zamorski, ratownicy sprawdzają, czy nikt nie został przysypany. Z Czech przyleciały dwa śmigłowce ratownicze. Polscy i czescy ratownicy sondują zwały śniegu. GoProwcy dostali wcześniej informację, że w Białym Jarze i na Złotówce widziano narciarzy. Pod lawiną w tym samym miejscu w 1968 roku zginęło 19 osób. Coraz więcej nowych zakażeń, coraz więcej zajętych łóżek w szpitalach. Epidemia w Polsce nie zwalnia. Minister zdrowia przewiduje w mediach społecznościowych, że czekają nas trudne tygodnie. Pilnujmy się, napisał na Twitterze Adam Niedzielski, bo jak zauważył, wzrost dziennej liczby zachorowań wynosi już około 25% w ujęciu tygodniowym. Dzisiaj ministerstwo podało, że nowych zakażeń jest ponad 17 tysięcy, a zmarło 110 osób. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zwiększana, bo tych wolnych szybko ubywa. Leczonych w szpitalach jest już prawie 20 tysięcy osób. Liczba osób podłączonych do respiratora przekroczyła 2 tysiące, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to już ponad 2 tysiące, czyli bardzo dużo osób trafia do szpitali w ciężkim stanie. W ubiegłym tygodniu w szpitalach przybyło 2 tysiące dodatkowych miejsc dla chorych z COVID-19, a w przyszłym tygodniu liczba łóżek wzrośnie o 4,5 tysiąca, powiedział wiceminister zdrowia. W tym tygodniu wojewodowie deklarują, że tych łóżek przybędzie ponad 4,5 tysiąca. Część łóżek będzie w szpitalach stacjonarnych. Obecnie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 to prawie 28,5 tysiąca. Barbara Góra, Polskie Radio. PKN Orlen zaprzecza, by sponsorował Akademię Piłkarską należącą do dewelopera, od którego prezes paliwowej spółki miał kupić apartament w Warszawie. Koncern zarzuca autorom artykułu w Gazecie Wyborczej manipulacje i kłamstwa. Łączenie naszego zaangażowania w sponsoring sportowy, który ma wieloletnią tradycję, z niepopartymi faktami i insynuacjami jest nadużyciem, oświadczył PKN Orlen. Według Wyborczej Daniel Obajtek wraz z partnerką w 2018 roku kupił 187-metrowe mieszkanie w cenie 6900 złotych za metr kwadratowy. W tym samym roku, jak napisał dziennik, Orlen został sponsorem piłkarskiego przedsięwzięcia dewelopera, który miał sprzedać mieszkanie prezesowi Orlenu. Koncern paliwowy w wydanym dziś oświadczeniu stwierdza, że nie został sponsorem piłkarskiej akademii, która jest własnością wymienionego w artykule dewelopera, a stroną umowy sponsorskiej jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno. Unia Europejska chce wprowadzić tak zwany zielony paszport sanitarny jeszcze przed latem. Informację podał unijny komisarz do spraw wewnętrznego rynku w wywiadzie dla francuskich mediów. Dokument będzie umożliwiał podróże pomiędzy krajami członkowskimi. Unijny komisarz Thierry Breton poinformował, że Komisja Europejska przedstawi projekt zielonego paszportu w środę. Dokument ten ma zostać wprowadzony jeszcze przed latem, aby ułatwić wakacyjne podróże po Europie. Paszport będzie zawierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku testu przez podróżnych, powiedział Thierry Breton w wywiadzie dla Radia Europe 1 i stacji CNews. Paszport będzie dostępny w formie elektronicznej lub papierowej. Thierry Breton skrytykował także opóźnienia w dostawach szczepionek wyprodukowanych przez koncern AstraZeneca. To niedopuszczalna i niezrozumiała sytuacja, stwierdził komisarz. Wykluczył jednak wystąpienie na drogę sądową przeciwko brytyjsko-szwedzkiej firmie. Polityk uznał, że opóźnienie w dostawach dawek nie spowolni znacząco kampanii szczepień w unijnych państwach. Wczoraj koncern AstraZeneca poinformował, że zmniejszy dostawy dawek dla Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach z powodu restrykcji w eksporcie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Właśnie rozpoczyna się mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. O 17.30 Lech Poznań zagra z Piastem Gliwice. Po wczorajszym zwycięstwie 3-2 z Wartą Poznań na prowadzeniu w tabeli umocniła się Legia, która ma 7 punktów przewagi nad Pogonią i 9 nad Rakowem. Trener legionistów Czesław Michniewicz komplementował Beniaminka. to nie był przypadkowy zespół, wręcz przeciwnie, widać duży postęp w grze tej drużyny, widać też wspaniałą pracę trenera Tworka, któremu gratuluję tytułu trenera miesiąca. My się cieszymy z 3 punktów, ale mamy świadomość, że jest wiele rzeczy, które nie funkcjonowały na najwyższym poziomie w dzisiejszym meczu. Raków w końcówce spotkania uratował remis w Płocku i skończyło się 2-2, ale Lechia Gdańsk pokonała Wisłę Kraków 2-0. W zasypanej śniegiem Krańskiej Gorze dziś odbył się slalom mężczyzn, 2 pierwsze miejsca dla Francuzów. Triumfował Clément Noël, podium uzupełnili Victor Mufa-Jaundé i 2-metrowy Szwajcar Ramon Zenhäusern. Małą kryształową kulę w tej konkurencji zapewnił sobie Austriak Marco Schwarz, który dzisiaj był 7. Efektowne zwycięstwo Simena Hegstada-Krügera na zakończenie sezonu Pucharu Świata w biegach narciarskich. W szwajcarskim Engadinie Norweg wygrał bieg pościgowy techniką dowolną na dystansie 50 km. Drugie miejsce zajął rodak zwycięzcy Hans Christer Holund, a trzecie Szwed Jens Burman. Już wcześniej zwycięstwo w generalnej klasyfikacji zapewnił sobie Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Panie biegały na 30 km, zwyciężyła Heidi Weng, oczywiście z Norwegii. Drugie miejsce zajęła Szwedka Ebba Andersson, a trzecie Rosjanka Julia Stjupak. Kryształową kulę już wcześniej zagwarantowała sobie Amerykanka Jessica Diggins. Norwegowie również najlepsi w biatlonowych sztafetach mieszanych w czeskim Nowym Meście. Drugie miejsce zajęli Włosi, a trzecie Szwedzi. Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żug, Grzegorz Guzik i Tomasz Jakieła zostali zdublowani i sklasyfikowani na 19 miejscu. Polscy piłkarze ręczni zagrają we Wrocławiu z Holandią w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Rywali charakteryzuje obrotowy biało-czerwonych Maciej Gębala. Super zespół, no w sensie naprawdę fajni chłopacy, no skrzydłowi z Bundesligi, środkowy jeden z Paryża, drugi też z Bundesligi z Lemgo, Smith przesiedzie do Magdeburga, a będzie z Hrabkiem grał w przyszłym roku, też super zawodnik, do tego Izo Slighters, jest jeszcze u Piotrka Przybyckiego w Lubece, tam w Szwartał kolejny, młody, bodajże 99 rok i o 2-5 wzrostu prawo rozgrywający, także naprawdę mają fajną ekipę i każdy z nich gra w Bundeslidze, więc pewnie ten styl grania ich będzie taki niemiecki, dużo 1-1, dużo 2-2, dużo zderzania się i walki. Początek o 18.15. Będziemy sprawozdawać to spotkanie w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. W całym kraju pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Śnieg z deszczem może padać na północy i na terenach podgórskich. Wietrznie w zachodniej i centralnej Polsce oraz na wybrzeżu. Lokalnie możliwe burze od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze, teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Kupując smartfon iPhone SE 128 GB z wyświetlaczem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trzech razy nuta, dziś bez dat, ale ze wspomnieniem Wojciecha Młynarskiego. Chociażby ta melodia, którą w tej chwili słyszymy, podejrzewam, że Wojtek by sięgnął po pióro i coś by mu tam w polszczyźnie naszej pięknie ułożyło się w tekst piosenki. Refleksja, ale i dowcip, ironia, uśmiech. To wszystko było w tekstach Wojciecha Młynarskiego. Ta refleksja czasami była równoważona uśmiechem, czy też taką mgiełką do tego wspomnienia, tego co odeszło. Ale piosenki, teksty Wojciecha Młynarskiego są z nami. I dlatego chcę, żeby się Państwo dzisiaj uśmiechnęli. Pomyślałem sobie, że muszę przywołać ten tekst, który usłyszymy za chwilę, bo druga godzina to zawsze początek związany z jakąś klasyką. Lata 20, 30, Bing Crosby, Frank Sinatra i właśnie coś takiego będzie za chwilę miało miejsce. Kiedy kabaret Dudek pojechał po raz pierwszy w 68 roku do Stanów Zjednoczonych, ojciec zaproponował, aby Wojciech dołączył do zespołu, ponieważ Wiesław Michnikowski nie mógł. Dyrekcja go nie zwolniła na ten czas. Wtedy był wielkim przebojem numer Sinatry Strangers in the Night. Zarówno ojciec, jak i Wojtek kupili te płyty. Skończyło się na tym, że wracając na MS Batory, płyta ta była nieustannie odtwarzana. No i tak się zdarzyło, że Wiesiek Gołas opowiedział dowcip o kocie, który tupie. To samo w sobie jest przecież abstrakcją. A Wojciech Młynarski, słuchając mew, które lądowały na pokładzie MS Batorego, no właśnie to jakoś tak skojarzył. Ale o wszystkim, co się wydarzyło wówczas i jakie miało skutki, już teraz Wiesław Gołas. Proszę Państwa, nie sposób jest zawrzeć w jednym monologu czy piosence wrażeń z tej barwnej podróży. Koledzy zresztą wiele tu opowiedzą, więc ja ograniczę się tylko do tego, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Do morza, do oceanu, do tych bezkresnych, rozkołysanych przestrzeni. Kto chociaż raz odbijał na batorym, odbijał batorym od nadbrzeża, zrozumie mnie. A więc odbijamy najpierw poczciwy Bałtyk, potem Morze Północne i wreszcie Atlantyk. Promienie słoneczne odbijają od dumnych grzywaczy fal. Oddycham pełną piersią. Wieczorem oczywiście dancing, tańce różnych narodów. Odbijany! Ty! W nocy wachta. Potwornie ciężka, głowa mi opada, ale nic, stoję. Ludzie morza mają to do siebie, dlatego tak odbijają. Ty od innych. No i wreszcie rano. Siudi du di du. Da da da da da. Da da da da da. Tup, tup, tup, tup, tup, tu pod białych mew, opusty pokład, w dali morza zew, na głowie okład, rozpalona krew, wdziera się do trzew i gniew o tych mew, tu pod mew zbiera gniew, tu pod białych mew. Brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór w karcie rozsądkowi wbrew, znów strogono w bew i śpię. Szymej brwitwa brew, w łaknących dłoniach dłonie moich uczuć krzew. Co żywym ogniem płonie, najpiękniejsza z dziew, krucze kosy drew. Znów przed nami noc pijana, noc szalona, no a rano tu pod białych mew. O pokład pusty, morza chłodny wiew. Przy ustach usta, sty strasznie wszedł mi w krew. Ten tu pod białych mew. Zanim senny kwew w mej koi mnie ukoi, walczę morski lew. I umiem wytrwać w boju, dmie orkiestry szef, aż zapiera dew. Choć dokoła brak już ludzi, tańczmy, nim nas jutro zbudzi. Tu pod białych mew, o pokład pusty, tu pod białych mew. I niesmak w ustach strasznie wszedł mi w krew, ten tu pod białych mew. Da-da-da-di-da-da. Tak, to mewy tupały w kabarecie Dudek. Widziałem to tyle razy i za każdym razem byłem pełen podziwu dla Wiesława Gołasa. To, co on tam wyprawiał, po prostu jest inna kategoria wagowa, jeżeli chodzi o aktorstwo, kabaret. W koi, u koi. No to z kolei gra słów Wojciecha Młynarskiego. Te przypisy, które na początku naprawdę oddają to, co wówczas się na pokładzie Transatlantyka MS Batory działo. Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, Iza Zając, Inga Kowaleska, Janusz Srom i Wojciech Młynarski, Dziuk po polsku. Były już dwa nagrania z tego, na szczęście, koncertu na żywo, bo wtedy no, dzieje się po prostu coś jeszcze dodatkowego i jeszcze kolejne nagranie teraz przed nami. To jest to, o czym Wojciech Młynarski w tym krótkim wstępie, który przywołałem, powiedział. To opowieść o czasach, kiedy on uczył się, zachłystywał jazzem, kiedy nie wolno było, bo towarzysze nie pozwalali. No i opowiedział o tym w tej właśnie piosence. Zapraszam. Cudowna karawana. Rok był 55, a żurawią pamiętnego dnia cudowna karawana szła. Na jej czele szedł pan Tyrman sam i melomani szli też tam grać na Jam Session number one. Wierzę go Dudusia, mijały tam wzrok nasze młodziusieńkie mambusie, śliczne tak, uczesane kok w bok. I tych kilka Ellingtona nut to był wolności symbol skrót. To był radości pierwszy blask. Thank you. Pan Dudek, gdzie wojski, wzruszony do łez, szeptem swym jerychońskim pierwszy raz zapowiadał tam jazz. Jak spełnienie najpiękniejszych snów przez krzyk protestu twardych łbów aż do białego świtu dnia. Przez pustynię realizmu soc warszawską przerażoną noc cudowna karawana szła. Cudowna karawana szła. Więc załapałem się i ja. Zapowiadań ojca i wspomnień Wojtka, właśnie. Było tam sporo takich, którzy śledzili, spisywali, kto jest. To były takie czasy. A w tym wypadku ta cudowna karawana Duke Ellingtona i Juana Tizola, trzeba dodać, to właściwie odniesienie się do pewnego czasu w naszym kraju, który niektórzy przechodzili w sposób tragiczny i dramatyczny. Innym jakoś się udawało, ale byli też ci szczujni, którzy donosili. W tym przypadku powstał polski tekst Wojtka, ale Wojtek zajmował się też tłumaczeniami i to robił genialnie. Czasami można nazwać to nawet spolszczeniem chyba. Brel, Wysocki, Brassens. Zabierał się do Paolo Conte, bardzo chciał napisać i powstały takie zarysy. Pamiętam je i żałuję, że tekstów Wojtka do muzyki, do myślenia Paolo Conte nie ma. Ale są różne inne. Ja przeżyłem kiedyś bardzo taką dziwną, dla mnie to był początek właściwie bliższego kontaktu z panem jeszcze wówczas Wojciechem Młynarskim. To była końcówka lat 70. Miałem w programie trzecim taką audycję o historii musicali. O musicalu jako takim, musicale dookoła musicali. I otrzymałem telefon od pana Wojciecha, który wiedział i czasami słuchał, czasami też zwracał uwagę na coś i mówi: Romek, mam dla ciebie wspaniały musical, przywiozłem z Londynu płytę, musisz przyjechać. No co było robić, wskoczyłem w autobus, pojechałem, ale to nie było tak prosto. Z panem Wojciechem trzeba było tej płyty wspólnie wysłuchać i jednocześnie mieć wspaniałe komentarze i jakieś fragmenty jego pomysłów na to, jak on by to potłumaczył, przetłumaczył, przerobił na nasze. Chodziło o musical Ain't Misbehaving do muzyki Fats Wallera, chociaż nie tylko. Znakomity, pulsujący rytm, zresztą fragmenty tego musicalu w wykonaniu Sixth Pointer państwu przedstawiałem. Ale ja do tego jeszcze miałem całą masę komentarzy Wojtka i ten jego, pana Wojciecha wtedy, przepraszam. Skończyło się to w każdym razie na tym, że Andrzej Strzelecki zrobił znakomite przedstawienie w Ateneum pod tytułem Złe zachowanie. Ale ja w pewnym momencie rąbnąłem takie zdanie, bo już troszkę, no powiedziałbym, lepiej się poczułem i powiedziałem: panie Wojtku, tylko miałem taki kłopot, bo jest 50 na 50. Pan Wojciech tak mi się przyjrzał, co jest 50 na 50? Ja mówię, no bo w radio to jest tak, że musi być połowa utworów z demo ludów. To znaczy, no panie Wojciechu, to jest tak, że ta ilość, bo to nie liczba, ale ilość musicali w Czechach, w Bułgarii, w Rumunii, w Rosji jest tak ogromna, że po prostu Broadway wysiada. Pan Wojciech się uśmiechnął i powiedział, no tak, 50 na 50, no durniów ci u nas dostatek. Ale puenta była po 2 tygodniach, kiedy odniosłem płytę już przegraną, już przygotowałem audycję. Oczywiście zostałem wypytany dokładnie, co powiedziałem, skąd, gdzie i jak to wszystko powiązałem. I pan Wojciech wtedy podał mi taką karteczkę 50 na 50. To był pierwszy prezent, jaki od Wojciecha Młynarskiego otrzymałem. To jest o myśleniu 50 na 50. I rzecz jest o tyle jedynie w takim przekazie możliwa, ponieważ to jest bardzo nieparlamentarna taka czterowierszowa historyjka. Zresztą fragment jej potem Wojciech Młynarski wykorzystał zupełnie przy innej okazji i powiedział coś, co chyba wtedy na temat cenzury to w ogóle funkcjonowało w tamtym czasie zupełnie inaczej, co ja sprowadzam do takiego krótkiego stwierdzenia, że jeżeli ktoś zakazuje albo nakazuje, to przegrywa. To jest z historii znane, tylko historię mało kto poważa. No właśnie, a czasami trzeba w swoim życiu podjąć jakąś decyzję i to jest ta druga z piosenek, tak jak ostatni walc i przedostatni, zawsze wahałem się, ale jednak chyba ta jest dla mnie najważniejsza sprzed wielu, wielu lat i nie wiem dlaczego, ale przyczepiła się, dopadła mnie i jest ze mną. Ballada o późnej starości Don Quixota. Don Quixote zmęczy jak się snadnie, przekona ten, kto rusza głową. Nie umiał się zestarzeć ładnie, nie chciał spierniczyć sielankowo. Tylko gdy pierwszy promień słońca znad horyzontu się wynurzył, Don Quixote gapił się bez końca na wiatrak, który stał na wzgórzu. Żal było mu, że już nie czas, by dawne boje toczyć, że brak w piersiach tchu, by jeszcze raz na rosy nam zaskoczyć. I hiszpański wiatr, gorący wiatr, nie zagra mu bolera i nie będzie bart, wędrowny bart opiewał bohatera. Ech, zagrać by znów jedną z tych scen, jak dawniej kopie kruszyć i nasiekać łbów na wiatrak ten, na rosy nacieruszyć. Bić w te skrzydła dwa, te skrzydła co bezczelnie w niebo sterczą i wciąż ci się zda, wciąż ci się zda, że śmieją się szyderczo. I wciąż raz po raz dwóch skrzydeł skrzyp odmierza mknący rączo. Czas, okrutny czas, niełaska w klarycerzy, co się kończą. Czas, okrutny czas, niełaska w klarycerzy, co się kończą. Przesłanie. Wielka jest twoja menażeria, lecz proszę dojrzyj nas, o panie, gdy nam już po Don Quixoteriach przyjdzie spierniczeć i skapcanieć. Spraw wtedy, boś ty mądry sternik, by nas nie trzęsła szajba taka, by mógł spokojnie każdy piernik obok swojego przejść wiatraka. Janusz Sęt, Jerzy Derfel i Tadeusz Suchocki to pianiści, akompaniatorzy Wojtka, którzy przez wiele lat występowali z nim i byli współtwórcami. Ale w tym wypadku, no nie da się ukryć, Adam Makowicz prowadził zespół tych wspaniałych muzyków, grając oczywiście na fortepianie, Paweł Jastrzębski na gitarze basowej, Czesław Bartkowski na perkusję, wszystkich przeszkadzaj, Marek Bliziński, gitara, Michał Urbaniak na saksofonie sopranowym, no w tym wypadku także na skrzypcach. To było wspaniałe przeżycie wtedy w sali kameralnej Warszawskiej Filharmonii. No i to przesłanie Wojciecha Młynarskiego. Powracam do Duke'a po polsku, bo to jest znowu mistrzostwo słowa. Ta piosenka ukazała się niestety w paru przykładach w złym opisie. Nie, tytuł nie brzmi być na tak, tylko z tobą umiem być na tak. Inga Lewandowska. Utwór się nazywa po angielsku Don't Get Around Much Anymore, a po polsku z tobą umiem być na tak. A zaśpiewa Inga Lewandowska. Thank you. ze dwie, lecz gdy cię przy mnie nie mam, nogą za próg nie ruszam się. Lubię to biały świt, czarny dźwięk starych płyt, lecz gdy cię przy mnie nie mam, to raczej nie mnie cieszy zbyt. Bo z tobą świat dokuczają mi, lubię wyszydzać się, lubię wybrzydzać się, ale gdy jesteś ze mną, nigdy nie robię tego, nie. Tekst Wojciecha Młynarskiego. Trzy razy Wojtek zgodził się, i przepraszam za tę prywatę, aby coś zmienić w jego tekście. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Miał tyle do mnie zaufania, że Ja to bardzo przeżywałem. Po prostu, bo za każdym razem oczywiście prosiłem Wojtka o taką zgodę. W tym przypadku rzecz miała się, była taką podwójną nakładką, ponieważ przygotowywałem spektakl w krakowskiej piwnicy pod Baranami i w tej piosence akurat, no, mówi się tam między innymi o Pałacu Kultury. Pomyśleliśmy, że nie, no, ale w Krakowie, tu sukiennice, Kościół Mariacki, nie można. Zadzwoniłem do Wojtka i mówię, słuchaj, mamy taką propozycję, bardzo cię, a ty się zgodzisz. Wyraził zgodę, tylko oczywiście musiał usłyszeć tę nową wersję. I tylko i wyłącznie w piwnicy pod Baranami, w tej wersji ta piosenka funkcjonowała. Dziś fragment właśnie z piwnicy państwu przywołam, ponieważ wydaliśmy płytę z tego naszego spotkania. Agata Półtorak, Michał Półtorak na skrzypcach, Grzegorz Bąk na kontrabasie, Dawid Rudnicki na fortepianie, a przede wszystkim Kamila Klimczak. I dlatego pozwalam sobie dziś państwu tę wersję przedstawić, ponieważ pamiętam, co Wojtek o tym wykonaniu powiedział. To jest też trochę taka refleksja o czasie, który przemija. Bohaterowie Remarka, Kamila Klimczak. Kiedy kłopotów, zmartwień i trosk zwykła przebierze się miarka, przychodzą dzielić ze mną swój los bohaterowie Remarka. Szlifuje z nimi paryski bruk zamiast gotyckiej posadzki. Na triumfalny, świetlisty łuk zamieniam kościół mariacki. I czynię na ich rachunek ważne odkrycia. Więcej niż trunek, to sposób bycia. Za oknem Paryż i brzeg Sekwany z mgiełką poranną i przez króciutką chwilę kochany jestem Joanną. Za oknem Paryż i okupacja, ciągła niepewność losu kolei. Za oknem wojna i desperacja, a w moim sercu tyle nadziei. I jeszcze śpiewka twa nieustanna znad papierosa, co się dopala. Miłość się kiedyś skończy, Joanno. Niech tej miłości przyjaźń nie skala. Niestety trochę przesadził pan, panie autorze kochany. Być może na zachodzie bez zmian, u nas ostatnio są zmiany. Znikli mężczyźni, co mieli gest, z znikły kobiety, kobiece. Dzisiaj zaletą przeciętność jest, a resztę w bibliotece. Tam się na pańskim czyni rachunek, ważne odkrycia. Kalwados to coś więcej niż trunek, to sposób bycia. Za oknem Paryż i brzeg Sekwany z mgiełką poranną. I przez króciutką chwilę, kochany, jestem Joanną. Z dala od tego wdzięku i szyku, pysznych bałmotów i wartkiej akcji, wracam do książek nieudaczników, którzy nie znają sztuki narracji nad awangardą pretensjonalną. Schylona słyszę, jak szepczesz z dala. Joanno. Niech tej miłości przyjaźń nie skala. Reszta w bibliotece. Sto dzienności została wytrzebiona. Bohaterowie Remarka z muzyką Jerzego Wasowskiego. No właśnie, teksty Wojciecha Młynarskiego, te pożal się Boże bełkotliwe teksty, dzisiaj masowo produkowane, omijające szerokim łukiem myśl i polszczyznę, jakby to ładnie powiedzieć, budzą mój sprzeciw. A Wojtek kiedyś napisał coś w tej sprawie. Taka piosenka, taka ballada. Wojciech Młynarski. Oj, lubicie wy piosenki z byle jakich słów i nut, co sprzedają swoje wdzięki, ale zimne są jak lód. Albo tanim makijażem pacykują ten nasz świat. No a mnie się ciągle marzy już od kilku ładnych lat. Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiada. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, bo nagli czas. Taka piosenka, taka ballada, która naszemu w życiu wykrada. W nagłym porywie to, co wstydliwie skrywamy w nas. Taka piosenka, taka ballada, co dzień i noc się za wami skrada. Depcze po piętach czujna, natrętna, jak anioł stróż. Taka piosenka, taka ballada, co wie, kto ciężar na siebie zadał. A kto swe życie w czek bez pokrycia zamienił już. Można wpychać tanie słowa do piosenki jak pod klosz. Można do niej wynajmować tanie fakty za psi grosz. Z tą piosenką ci do twarzy ludziom drwina wciąż nie w smak. No a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w nie. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada. Sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Zaśpiewał i to nie jedną, dlatego tęsknimy do i za tekstami Wojciecha Młynarskiego. Tęskni za mną, Ewa Bem i pozostali. Tęskni za mną, to ma sens. Już po rozstaniu w parę chwil nad wodą grabią moją głowę schyl. I tęskni, tęskni za mną. Tęskni za mną, to mam dźwięk. Układaj bukiet, tęsknot pęk. I rzucaj się do drzwi na dzwonka dźwięk. Prześlicznie tęskni za mną. Zatęsknisz tak za sobą, nie jest źle spojrzeć z drugiego brzegu. I w twe ramiona wprost przez tęsknot most wracać. I dlatego tęskni za mną, to ma sens. Z troską w kalendarz patrz pod rzęs. Miłości przyda się tęsknoty gest. Więc tęskni, tęskni za mną. Więc tęskni, tęskni za mną. Zbigniew Jarenko, nasz lider. Jagodziński. I pozostali Miśkiewicz, Szerom, Iza Zając, Lewandowska i oczywiście Wojciech Młynarski, który przypomniał i przedstawił muzyków, którzy grali w tym ellingtonowskim wieczorze, który odbył się lata temu w Sopocie. A w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Raz, Dwa, Trzy grał Młynarskiego. Przetrwamy. proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nie wyrośnie, dopóki prawdę nazywamy nieustępliwie ćwicząc wargi w mowie Miłosza, w mowie skargi przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Chętnych na cokoły nie ma zbyt wielu kandydatów, dopóki siada się do stołu, by łamać chleb nie postulaty, dopóki z sobą rozmawiamy z szacunkiem ciepło, szczerze, miło, a nie z bezmyślną tempą siłą. Przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Wierzmy szarzy i zmęczeni, że ten nasz trud nieprzystek minie, gdy moc naszą dostrzeżemy tu w naszym domu i rodzinie, dopóki obrus rozścielamy, choćby i było na nim biednie, w dni świąteczne i powszednie przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Każdy z nas uwierzy, jak wielka siła za nim stoi, nagle pewnego dnia dostrzeże, że mniej się boi, mniej się boi. Ten swojski strach to kawał drania, lecz nim go całkiem pogonimy, sobie życzymy, wam życzymy przetrwania, przetrwania, przetrwania. Jutro jest ta data. Wojciech Młynarski pozostał z nami. Dziś w trzech nutach. Na zakończenie wybrałem piosenkę Brassensa w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Wydaje mi się, nie, jestem pewien, że jak zawsze jego teksty przetrwają. Nie zdeaktualizują się, bo odnoszą się do tego, jacy jesteśmy. Zresztą nie tylko my. Wojciech Młynarski. Żłób. Kłania się Roman Dziewoński. Ledwo ze skorupki pokażą czub, już hop-siup. Drąpi skręta dziób, że każdy dorosły to żłób. A gdy już im włosi wieje, to głos z głębi płuc. Starczy harców w krokże, każdy kto młody, ten pucz. Ja człowiek nie młody i nie stary, słów na ten temat miałbym parę. Tu czas i wiek nie ma znaczenia, jak ktoś się złup, będzie złup. W młodości dniach czy w smudze cienia, jak ktoś się złup, będzie złup. Dogada się proszę kolegi, stary wał i debiutant wał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi, i żłób żółto dziura schwał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi, i żłób żółto dziób na schwał. Młody żłobie mój, co wśród pał i dwój w ławce trwasz, nie przecz proszę oj, że zawała ojczynka masz. Stary but suchej i ty warze swej zadaj trud, by wyznała to, że każdy kto młody, ten wśród. Ja człowiek nie młody i nie stary, słów na ten temat miałbym parę. A co bym miał, tak myślę sobie, jak ktoś się złup, będzie złup. Bez złobu czy przy wspólnym złobie, jak ktoś się złup, będzie złup. Dogada się proszę kolegi, stary wał i debiutant wał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi, i żłób żółto dziób na schwał. Żłób, co zna niegdysiejsze śniegi, i żłób żółto dziób na schwał. I jeszcze bis, proszę uprzejmie, jak ktoś się złup, będzie złup. W powiecie czy w wysokim sejmie, jak ktoś się złup, będzie złup. Więc wsłuchaj się w sens naszych rybów, myśli spręż i uwaga zdwój. A teraz dość tych pseudonimów, jak ktoś jest... Panie Wojciechu, no co? Jak ktoś jest żółt, będzie żółt, 20 minut przerwy. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko do jutra w euro. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. Pospiesz się. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały.